A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Záév ZRT építheti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új kampuszát, írja a Magyar Hang. Az épület együttesben helyet kap majd a Katasztrófavédelmi Intézet és a Nemzetbiztonsági Intézet, egy kollégium és egy gyakorló tűzoltó őrs is. A hirdetményből kiderül, hogy több mint 7000 négyzetméteres exkluzív kert is készül. A kampusz építése érdekében a kormány 10 józsefvárosi önkormányzati épületet kíván kisajátítani, amelyek jelenleg bérlakásként szolgálnak. Egy múlt héten benyújtott törvényjavaslat szerint az önkormányzatnak 180 nap áll rendelkezésére, hogy a Diószegi Sámuel utcában élő, mintegy 200 család számára cserelakást biztosítson. A kisajátítandó ingatlanok helyén a tervek szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképző épülete áll majd. A 8. kerületi Diószegi utcai lakók azonban elégedetlenek a helyzettel, mivel jelenleg nem kapnak tájékoztatást arról, hogy hová költözhetnek, ha novemberben az állam átveszi az önkormányzattól a társasházaikat. Az állam az építkezéssel a józsefvárosi bérlakás programnak is keresztbe tesz. Azért lehet, hogy a Diószegi Sámuel utcából nem bánja, ha valaki 2-3 utcával odébb költözhet, de lehet, hogy pont aki ott lakik, az meg soha az életében nem szeretne sehová elköltözni, pláne nem, amikor valaki más mondja. És itt ez a legfontosabb kérdés ebben ez, hogy intéznek-e nekik másik bérlakást, és egyébként ki fogja ezt benyelni, hogy ezek mondjuk önkormányzati tulajdonú társasházak, amelyeket kisajátítanak egy fillér nélkül, vagy pedig kártalanítják az önkormányzatot, aki ebből tud építeni vagy vásárolni másik lakásokat tartalmazó x darab házat, ahol ezek a családok tudnak bérlakásprogram keretében bérelni, vagy pedig kevesebb lesz a bérlakások száma, vagy az egyetem állja a költségét, vagy az állam, vagy az önkormányzat, mert ha ők nem, akkor a lakók, akiknek egyébként egy rendes albérletre sem igazán telik. És gondolom, hogy nem feltétlenül együttérzőek anyagilag itt ebben a projektben, hiszen a elvileg független, gyakorlatilag a ellenzéki összefogás támogatásával indult Pikó András, a 8. kerületnek a polgármestere. De az működik itt is, hogy ne nekünk panaszkodjál, hát mi csak egy egyetem vagyunk, az önkormányzatnak kell kisajátítani, vagy tőlük sajátítjuk ki, de az önkormányzattól béreled a lakást, ott panaszkodj, hogy hol lesz neked, így végül te már nem tudsz sehová menni, mert minden ablakon, amin bekopogsz panaszkodni, azt mondják, hogy a másik ablaknál kell intézni. Az egész NER kis tükre ez az egyetlen mondat. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Záév ZRT építheti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új kampuszát. Csodálatos. Tehát közszolgálati, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZRT. Tudod, ZRT, közszolgálati, Mészáros Lőrinc. És ez igen. Így, tudod, ez így mind egy és ugyanaz. Valójában Orbán Viktor egyik zsebe, másik zsebe, belső zsebe, mellény zsebe. Csak a készpénz. Nekem nagyon tetszik ez a hír, és nem csak ezért, emiatt az egy mondat miatt, már most akkor tisztázunk, tehát szörnyűnek tartom, de abból a szempontból tetszik, hogy ebben szinte minden benne van a rendszerből. Tehát ebben az egy hírben az, hogy mennyire nem érdekli az emberek sorsa a hatalmat, szerintem ez nyilvánvalóan benne van. Tehát fogja, elveszi, hát itt nem a magántulajdont, hanem az önkormányzati tulajdon, de bizonyos embereknek az életét totálisan megváltoztatja. Egy saláta törvénye, tehát ezt a szót, ezt mindig szerettem volna külön kiemelni, hogy mennyire egy értelmes szó ez a saláta törvény. Ugye ez inkább ez a, mit szoktam mondani, a fradi leves, ami mindent bele. És akkor a saláta törvény az arról szól, szendvics, hogy elrejtünk így, valamit így. Egy óriási nagy tömegű szövegben, hogy nem úgyis meg fogják benne találni, de mi előbb szavazunk róla. Így van. Inkább olyan, mint amikor a fikádat M&M's közé csomagolod, mert a salátában mi nem keresünk valamit, ami nem a saláta, viszont ebben van valami, ami nem a törvénynek az általános szellemiségét követi. A ilyen hátsó bejáratokon, a külvárosokban, nagyon lepukkant helyeken eszel salátát, akkor a salátában lehet, hogy tesznek olyat, ami nem megfelelő minőségű. Kicsikem esztelencsigával már találkoztam. Viszont mondjuk súlyra adják neked a salátát, tehát a súlyban számít, hogy van benne egy üveggolyó is, de amikor eszed, akkor az nagyon rossz, hogy van benne egy üveggolyó. Ugye, amikor ráharapsz. Ilyenek ezek a saláta törvények. Április 2-án nyújtották ezt be, ugye Csák és Semjén miniszter urak, de maga az önkormányzat és az önkormányzat vezetője Pikó András, az csak egy héttel később szembesült azzal, hogy mi van ebben, ami, az ő önkormányzatára vonatkozik. És utána eltelt újabb 8 nap, és akkor már kiderült, hogy nem csak, hogy benne van a saláta törvényben, hanem hogy most már biztos az is, hogy Mészáros Lőrinc időközben, az alatt a 11 néhány nap alatt el is nyerte a pályázatot, most már biztos, hogy ő fogja építeni. Tehát, hogy valami egészen döbbenetes ez az egész, de ha csak onnan közelítjük meg a családok szempontjából, hogy ez a létbizonytalanság Magyarországon, az, hogy mennyire nem foglalkozik, vagy máshogy foglalkozik a magyar állam az állampolgárokkal, mint ahogy ezt elvárnánk Európában, az az egészen súlyos. És én tudom ennek az eredőjét. Ez a kínai rendszer. Tehát az Orbán Viktor megirigyelte azt a hatékonyságot, ami a kínai szisztémában fellelhető, ahol nincs az embereknek egyéni joga, és ezt egyébként érdekes módon el is szoktam mondani különböző beszédeiben, hogy ugye a magyar rendszer abban, meg a magyar ember abban különbözik a nyugatitól, hogy a nyugati egoista, önérdekű, széthúzó, de mi itt egységesen tudunk fellépni, és nekünk... nem. Tehát ő szabad, mi meg ne akarjuk, ne is akarjuk. Büszkék hát jelenti, arra, hogy nem leszünk. Hogy nálunk nem egyéni érdek van, hanem közérdek. A közérdeket pedig Kínában a kínai kommunista párt szabja meg, és annak vezetője Magyarországon meg a közérdeket Orbán Viktor akarata jelenti. És hogyha ő kitalálja, ahogy itt kitalálták, hogy itt pedig közszolgálati egyetem lesz, lesz egy kampusza, lesz egy kollégiuma. Azzal semmi baj színvonalasan kinéző egyetem, még tovább színvonalas de új épületekkel. De ez hogy megy egy országban? Nem ez a baj. A Better Call Saul-ra emlékeztek? Szerinted igen. A Better Call Saul-ra emlékeztek? A Robi végignézte, én csak 3 évadot láttam. Jó, de hogy abban van egy rész, amikor a Saul és Kim a tárgyaláson a különböző oldalakra kerül, mert Kim egy nagyvállalatnak az érdekében elkezd... Itt még Jimmy. Igen, itt még Jimmy, igen. Tehát Kim, a felesége, későbbi felesége, elkezd tárgyalni egy nagy vállalat nagy projektjének az érdekében, hogy megszerezze a lakóingatlanokat a tulajdonosoktól. És van egy ember, aki nem akarja odaadni, és ezért nem tud elkezdődni az építkezés. Tehát, hogy a magántulajdon, meg egyáltalán a tulajdon, az egy nyugat-európai, vagy egy liberális demokráciában az nem így elvehető, hogy egy saláta törvénybe berejted, és akkor onnantól kezdve a tiéd lesz, és akkor ott részeken keresztül megy a húzavona, hogy hogy tudják megszerezni ettől az embertől az ingatlanját, hogy elkezdődhessen az építkezés, és közben ugye Jimmy, aki később Saul lesz, ő pedig elkezdi védeni ezt az embert, aki a saját ingatlanjához ragaszkodik, tehát a jó oldalra kivételesen mondhatom ezt a karakter ismeretében, és azért, hogy megtudják egymásnak az ügyeit innentől kezdve, ezért házasodnak részben össze, ugye, Kim és Jimmy, mert házastársként elmondhatják azt, hogy ami köti őket, amúgy ügyvédi titoktartás. Na mindegy, ez egy kitérő, de az mutatja, hogy az, hogy valakinek valami a tulajdona egy embernek vagy az önkormányzatnak, az mennyire fontos a nyugati világban, de ezzel szemben ott van ez a kínai világ, ahol ha az állam meg akar valósítani egy projektet, akkor ezt csinálja, amit itt a saláta törvényben csinált a magyar állam, beleírja egy törvénybe, elveszi, elkezdi az építkezést, az egyes személyek pedig utána, vagy az önkormányzatok, vagy aki ennek a rossz oldalán van, az azt csinál, amit akar, megpróbálhatja ezt helyrehozni, keresett jogorvoslatot, nem fog találni, jobban a Kínában nem is keresett valószínűleg jogorvoslatot, oldja meg a saját életét. És itt pontosan ez történik. Orbán Viktorral kapcsolatban él egy olyan téves kritikai narratíva, miszerint Orbán Viktor ósdi, korszerűtlen, a múltban él, a 20. századhoz ragaszkodik, képtelen az innovációra, képtelen a 21. századi technológiának, modernitás szellemének a becsatornázására, és ez az országnak az állapota, az egészségügynek az állapota, Kelet-Magyarországnak az állapota, az oktatásnak az állapota, a jövőre vonatkozó innovációnak a teljes képtelensége, ez mindezt mutatja. De jól látszik, hogy Orbán Viktor adnak a terén, ami neki a fontos, ami prioritást élvez. Például a társadalom fölött gyakorolt kontroll, abban nagyon is nyitott az innovációkra, és a legfejlettebb keleti, most már így hangzik, a legfejlettebb keleti technológiákat emeli be. Szó nincs arról, hogy ne értené a 21. századot, csak Kelet-Magyarországra vonatkozóan, meg az oktatásra vonatkozóan, meg a magyarság jövőjére vonatkozóan, meg a nemzet sors kérdéseire vonatkozóan nem érdeklik az innovatív megoldások. A rendszerének a stabilitására vonatkozóan, a társadalom kontrolljára vonatkozóan, az önmaga hatalmának a bebetonozására, a önmaga uralmának a megkerülhetetlenségére vonatkozóan nagyon is innovatív. Igen, és tudja, hogy mely mintákat kell átvenni, és ugye, hogy miért tetszhet neki a kínai. Én megértem egyébként a kínai modellnek az a lényege, már a hatalom szempontjából, és lehet ez a társadalom szempontjából is releváns, hogy hatékony. Mert ahol nem kell megküzdeni jogi akadályokkal, hanem te kitalálod egy szobában, esetleg a pártársaiddal, vagy te magad egyedül, és utána továbbadod a ranglétrán alattad állóknak az üzenetet, hogy hajtsák végre, azt, hogy meg akarsz valósítani valamit, azt meg is tudod. Nincsenek jogi akadályok. Itt van egyébként ez a rendeleti kormányzás, ez tökéletesen alkalmas erre, a kétharmad is önmagában egyébként, a rendeleti kormányzás, ez csak fokozza. De nem volt elég a kétharmad, hanem vészhelyzetet kellett hirdetni. És egyszerre többféle van mindig. És azóta már hol van már a Covid, és még mindig érvényben van. Már régen elvonultam. Most már háborús a vészhelyzetünk, vagy veszélyhelyzet. Veszélyhelyzet, és hogyha béke lesz, majd lesz egy még újabb, egy soros, Alex soros veszélyhelyzet. Igen, és ezzel vissza lehet élni, és itt van, ez tényleg hatékony, csak azt nem értem, hogy a végeredmény miért nem hatékony országos szinten, mert közben Magyarország meg az összes létező európai listán, hát nem előrefele halad, hanem inkább visszafele. De érts, hogy Magyarország nem számít. A Mészáros uradalom számít. A magánbirtoklás számít, az offshore számlákon nyugvó vagyon számít, az intézmények leuralása számít, a szektorok kiosztása oligarcháknak, a Magyarország erőforrásainak magánkézbe juttatása, elbirtoklása és teljes körű kontrollja számít. Nem az itt élők sorsa, jövője, nem az a gyerekeiknek meg az unokáiknak az élete, az ahhoz tartozó ország számít. Ez a helyzet. És nem arról van szó, hogy Orbán Viktor ne tudná vezetni az országot. Arról van szó, hogy az ország eszköz, és a Orbán családnak, meg az Orbán Viktor alá tartozó oligarcháknak a vagyonosodása a cél, és az ehhez tartozó hűbéri láncnak a permanens működtetése az a siker Orbán Viktor szótárában. Tehát, hogy szó nincsen arról, hogy ne tudná Magyarországot akár sikeressé tenni, ha a magáénak érezné. De nem érzi a magáénak, azt érzi a magáénak, ami a Mészáros kezébe. Nem érzi a magáénak, azt érzi a magáénak, ami a Mészáros. Nem, a Mészáros vagyon az övé, az a sajátja, és hidd el, hogy azt jó gazdaként üzemelteti. Ellentétben az országgal, most Kelet-Magyarország... Robi, hát ugyanazt mondod, amit én csak én kiterjesztem, hogy lassan Mészáros vagyon lesz az egész ország. Szabolcs-Szatmár megye putriait nem érzi olyan módon a magáénak, Orbán Viktor, mint a Mészárosnak a cégeit, meg azokat a kastélyszállókat, amikbe rengeteg pénztől, amik szintén a sajátjai. Vagy a vejéjé, vagy a lányáé, vagy a strómanjáé. Hát azért nagyon más. És tudod, nem országot vezet, hanem egy hűbéri láncot ural. És az ahhoz tartozó magántőke iránt felelős. Nem az országnak a... Most az mindenkié, kvázi senkié, nagyjából annyira felelős érte Orbán Viktor, amennyire te. Na, te mit tettél Szabolcs-Szatmár Bereg megyéért? Na, Orbán Viktor is így áll hozzá. Tessék. Bocsánat. Igen, hát kevesebbnek éreztem a rendelkezésemre álló eszközt, mint Orbán Viktor esetében. Kifogás mindig de van. De gondolkodni fogok a következő adásig, hogy miben tudnék változni. Viszont azt még kiemelném, hogy azért ez több szempontból is szimbolikus, tehát hogy vannak még itt azért érdekes rétegei ennek. Egyrészt ugye az egyik réteg az az, hogy olvassa az ember, hogy 10 épületben 200 családnak a lakhatása válik bizonytalanná, vagyis hát sem is ül meg, aztán majd, hogyha az önkormányzat megoldja, megoldja. És ugyanakkor... Egyelőre bizonytalan, de az éppen elég rossz. Tehát az, hogy persze. Novemberig nem tudod, hogy biztosítanak neked ugyanennyi pénzért lakást, vagy nem, viszont biztos lehetsz benne, hogy el kell költöznöd, ami szintén költség, mert melyik a haverom Feri fog nekem segíteni a furgonjával? Nyilván az önkormányzat szociális alapon segíthet, csak ugye az önkormányzatnak ezek a szociális lakásai, pont, amiket lebontanak, tehát a szociális lakásból hova tudja költöztetni az embereket, akik utcára kerülnek, sehova, mert nincs másik szociális otthon, meg szociális lakás, de hogy akkor a terveknél azt olvassa az ember, hogy itt azon kívül, hogy lesz egy kampusz, lesz egy kollégium, lesz egy 7000 négyzetméteres extra kert. Bocsánat. Kiköltöztetni? Exkluzíve kert. Idézőjelben van, igen, több, igen, forrásban is, ez valószínűleg exclusive így kert szerepel a pályamunkában, hogy ezt az emberek nem tudják leírni magyarul ezt, hogy exkluzív, de nagyon szeretnék használni. De olyan jó, hogy már is, tudod, már is így egymást hívogatják a kertbe. Exkluzív. Tudod, a Nerelit üzen, mint egy a nyilvánosságon keresztül önmagának egy exkluzív élményre hívlak. De érzitek ezt, nem? Tehát 10 épületben 200 szegény rászoruló család kiköltözik, és exkluzív kertet csinálnak azon a területen, épület, ahol az ő lakás. Hanem kert. Lesz épület is, nem, de ugye, lesz egy exkluzív kert. A kert nem épület. Persze, hogy ott nincs fölötte négyzetméter, hanem az a kert, az átrium, a nagy tér prezentálja a gazdagságot és a pazarlást, hogy itt a nyugalom honol, mert telik rá, mi megtehettük, hiszen nem voltunk helyszűkében, csak ki kellett dobni innen 200 családot. Tudod, hogy milyen ezekre ez ráépíteni? Mint amikor a Tatúra ráhúzzák az amerikaiak, tudod, az útelválasztó sávot. Nézd, Robi, ez a mém, hogy nem az én férgeket, nem az én dolgom tovább rakni. Nekem erre kell mennem itt az építkezési munkálatokkal. Ha épp ott vannak, hát átépítkezek a fejükön. Hát mit szavar az engem? De itt ez az elitista, borzalmas hozzáállás nem áll meg. Mert ugye tudjuk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek ezen a részén akarják majd létrehozni azt a kart, meg azt a kollégiumot, ahol az elit pedagógus képzés fog zajlani. Ja, tényleg. Az elit pedagógus képzés. Jól hangzik. Ugye? Tehát lesz nekik exkluzív kertjük, elit pedagógusok lesznek, a szerencsétlen családok. Ők fognak a fizetős iskolákban oktatni. Mert ők fogják az elit gyermekeit, az elitet oktatni és képezni. És így tudod, közlik is, hogy az el... És nem is, tudod, itt már nem óvatoskodnak, már a magyar társadalom már meg van törve. Bele kell vágni a pofájukba, és nem lázadni fognak, és nem fölhorgat bennük a sértett önérzet, hanem meghódolnak, tiszteletet éreznek. Így van. Ez a kasztrendszer, ami most már egyre inkább látható, ez nyilván a társadalom fejében úgy fogadtatható el, úgy ültethető el végérvényesen generációkra, hogyha az oktatásban megteremtik ennek az alapjait. És ezt már elkezdték, de az, hogy ennyire hivatalosan mernek arról beszélni, és büszkék rá, hogy lesz elit pedagógus képzés, ami azt jelenti, hogy ezek a pedagógusok fogják majd az elit iskolákban az elit gyerekeket oktatni, hogy erre az állam külön szán, hogy legyenek olyanok, akik kiemeltek a többiek közül. Ne kelljen már külföldre menni, a normális oktatást kapsz, Magyarországon is tanulhass, ne csak külföldön, érted? Hát az nem oké, hogy el kelljen menni. Legyenek itt színvonalas magánklinikák, legyenek itt színvonalas magánoktatási intézmények, általános iskolától, sőt már óvodától, sőt már bölcsödétől az egyetemig. Biztos nagyon megviselte a családot, mert nem akarok személyeskedni, de amikor szegény miniszterelnök úrnak a kislánya, ugye saját láb Ráhel Svájcban tanult, akkor egyrészt ugye anyagilag is ezt nehéz összehozni, másrészt hát hiányzik a családod, úgyhogy gondolom azt a színvonalat 5 perc alatt ide lehet tenni. Tényleg csak 200 családot kell kiebrudalni onnan. Hadd figyelmeztessek mindenkit, hogy legyünk következetesek. Hogyha exkluzív helyett exclusive a kert, akkor nem elit, hanem elite, és nem gyermek, hanem zsermek, és akkor szépen vezessük be ezt a kis ujjeltartó szótárat. Viszont most már értem, mit jelent az, hogy legyetek bátorak. Azt, hogy ennyi pofa, bőr van a pofámon, hogy amikor nyerünk, akkor egyben nehezen megélő embereknek nehéz helyzetet okozunk. Az, amikor az elit elkezd magának kisajátítani, vagy felvásárolni egy területet, vagy arra a célra, hogy mi őket ott bölcsödésztessük az egyetemen, ahhoz szegény embereket költöztetünk oda, ez is sok mindent elmond. Vásárolják ki a gazdagokat, hogyha a gazdagoknak kell itt jól érezni magukat, akkor mutassák meg, hogy mekkora tökük van, és vásárolják ki a... Vegyék meg a CEU épületét, érted, ha már úgyse tudnak itt működni, és mit tudom én, mit csinálnak most éppen. Nyilván tudnának arra is valami üveggyöngyöt tenni a salátába, tehát azért megvan a képesség, de ez egyszerűbb. Tehát ezek az emberek... Szomszédos, tehát... Oszi, ezek az emberek, ezek tudják tegyék a legkisebb a ellenállást kifejteni. Ezek a szerencsétlen rászorulók, akik örülnek neki, hogyha az önkormányzat talál nekik egy újabb kis helyet, ahol megbújhatnak a családjukkal együtt, és ráadásul ott a mellékszál, hogy az sem rossz nekik szerintem jelen pillanatban, hogy van egy ellenzéki polgármester, aki most óriási bajban van, mert 200 családot majd neki kéne valahova elköltöztetnie, és ebből is lehet akár balhét is generálni. Olyan nagyon nem csodálkoznék rajta, hogyha megpróbálná helyben a fideszes polgármester jelölt ezt valahogy kihasználni a választási kampányban. Tehát, hogy azért ez egy sokfelé ható történet. Aztán persze, hogy jól jön neki népszerűségben. Persze, hogy jól jön neki, ők az elite. És ők az elite, és hogyha valakinek ki kell költöznie onnan azért, mert az elite beköltözik, akkor az vegye tudomásul, hogy ezen az úton, ezen a nyomvonalon, aminek most az ő kis putria az útjában volt, amit most emiatt le kell bontani, ezen az útvonalon, ezen válik sikeresebbé az ország. És hogyha az országnak ez a rétege, amelyik az elite, ez nem tud egyre fejlettebb, egyre nívósabb körülmények között működni, őnekik se lesz jó, őnekik se lesz jó országuk, hanem először nyilván az elite megy elől, és akkor ők, akik szegényebbek, szerencsétlenebb sorsúak, ők követik, de azon az úton, azon a nyomvonalon, amin a Mészáros Lőrincnek a ZRT-je vezeti az országot, végül aztán minden magyar sikeresebb lesz. Hát miért szavaznák meg? Hát nem hülyék a magyarok, vagy szerinted hülyék a magyarok? Hát miért szavaznák meg kétharmaddal újra meg újra ezt az elitét? Azt hiszem, hogy hallottam már ezt az érvelést valahol, Robi. Tehát igen, köszönöm. Mindegy, én nekem csak a szociális érzékenységem az most kifakadt, és nagyon nehéz volt... Ezt a nemzeti érzékenység, ezt javaslom. Igen, de nincs az az áldozat, amit ne vállalnánk szívesen természetesen. Azért egyébként minden felsőoktatás, sőt minden továbbtanulás önmagában elit vagy luxus élmény. Nem véletlen, hogy rengetegen nem engedhetik meg maguknak, hogy másik városban lakást béreljenek, akár kollégiumban lakjanak és önálló életet vigyenek fejenként, és nem a családban vagy nagy családban. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy nemhogy 18, de akár 16 évesen ne járjon el dolgozni. Értem én, hogy lehet munka közben egyetemet végezni, én úgy diplomáztam, hogy dolgoztam közben két helyen. Nem lehetetlen, de mondjuk egy gyerek plusz egy munka plusz egy egyetem, ilyet is láttam már, ez nem én voltam. Nem voltam még terhes, pedig próbálkozunk a párommal, de az még keményebb. Szóval azt gondolom, hogy valakinek a nézőpontjából, amikor mi luxusozzuk az elite gyerekeket, miközben luxus vagyunk valaki másnak a nézőpontjából. Nyilván, de ebből a szempontból még tragikusabb az, hogy még egyszer mondom, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak rontják az élet lehetőségét ezzel a döntéssel is. Hát csak más a luxus, tudod, hogyha magadnak keresed meg a pénzt, leadózol belőle, és akkor abból játszod az elitét. Meg nagyon más az, amikor az országnak kiutalt fejlesztési pénzeket lenyúlod, kisajátítod, felvásárolod belőle a vármegyét, meg felvásárolod belőle a szektorokat, nagy uraság leszel, és úgy játszod az elitét. És tudod, úgy vagy elite, hogy abból a pénzből gazdagodtál meg, ami pénzt az ország fejlesztésére fordítottak, plusz abból a pénzből később aztán már azokat, akiket amúgy abból a pénzből, amit kisajátítottál, föl kellett volna fejleszteni, aztán kivásárolod, vagy kiszorítod a saját lakóterükből, és ott is elitet képzel. Igen, az egy nagyon nagy kérdés, hogy ezeknek az embereknek az aspektusából egyébként látszik-e a különbség? Akik ott vannak legalul, akiket most ki kell költöztetni. Igen, hogy ez az elite, meg a high elite, amelyik ugye a... Nem, a saját rokonna, akinek egyszerűen jobb állása van, és nem mondjuk nem 35 ezer forintja marad egy hónapban, hanem 80, vagy nem 5 ezer forintja marad, hanem 25, és mondjuk meghívja őt kajálni egy étterembe, akkor végig arra gondol, hogy miért nem adtad oda, hogy befizessem a gázszámlámat, nem kell engem ennyiből letetni, mi nem így élünk, mint te. Lenyújják az egész országot, tokkal vonóval, vármegyével, szektorral, mindennel együtt. A Balatont körbe kisajátítják, fölvásárolják, lenyújják, kiosztják egymás közt, hűbéri láncot építenek rá, majd fölkorbácsolják az irítséget a Magyar Péterrel szemben, jelezvén, hogy milyen karórája van. Rámutatnak, ami karórát egyébként ők vettek neki. Amikor még a hűbéresük volt. Ők vettek neki. És micsoda karórája van. És az emberek, tudod, emberekben fölhorgat az irítség. De hogy nem horgat fel ugyanez az irítség, amikor látják a kastélyszállókat, amiket megvásároltak a nekik kiutalt fejlesztési pénzekből. Arról van szó, hogy az emberek nem látják a különbséget, és a szegény ember a gazdagságot látja. Nem tudja értelmezni, vagy szétválogatni, hogy ez az a fajta gazdagság, ami a piacon törvényes körülmények között leadózva, adott esetben innovációt produkálva, plusz az országnak az adó terheihez hozzájárulva jött létre, és melyik az, amelyik meg politikai kapcsolatok nyomán, a hűbéri láncban elfoglalt helyen, kifejezetten a hűségért kiutalva Orbán Viktortól. A nagyon szegények, a legszegényebbek nem látják a különbséget, csak a gazdagságot látják, és a gazdagság irítálja őket. És akkor már más dolga sincs Rogán Antalnak, mint orientálni a fejüket, abba az irányba forgatni, amelyik gazdagság nyomán ott lejáratni való van. Tehát ráfókuszáltatni arra a karórára, ami a Magyar Péternek a csuklóján van, nehogy már véletlenül a Andrássy úton azokat a palotákat nézze, amiket épp a múlt héten megint az Orbán Ráhel éppen a úgymond megkaparintott. Nehogy már véletlenül azt lássa, hogy az országnak, országot hogyan osztogatják ki egymás között, lássa a karórát, hiszen onnan, ahonnan ő nézi, a karóra is elérhetetlen, meg azok a kastélyok is elérhetetlenek, akkor hát valójában csak azon múlik, hogy mire irigykedik, hogy kinek van nagyobb média nyilvánossága, média felülete arra, hogy az irigységet akármi iránt, az általa kiválasztott tárgy iránt fölkorbácsolja. Igen, és ebben Rogán Antal, és ebben Rogán Antalnak nagyobbak a lehetőségei, Habony Árpádnak nagyobbak a lehetőségei, mint bárkinek, ennek megfelelően arra lesz irigy a kis ember, akire Rogán Antal éppen haragszik, vagy akivel le kell számolnia. Nagyon érdekes kérdés lenne, és kíváncsi lennék, hogyha a 200 valahány családnak a tagjai között rendeznének, vagy tartanának egy közvéleménykutatást. Itt mindenkit meg lehet kérdezni. Hát az szörnyű lenne. De hát pedig ez egy picit... Itt lehetne egy 100%-os közvéleménykutatást tartani, tehát minden egyes embert megkérdezni, hogy amikor lezajlik ez az esemény, ennek a végén kire fognak haragudni? Hogy eljut-e hozzájuk, hogy itt a salátatörvény alkotói, Semjén és Csák miniszter urak, és aki utasította őket arra, hogy rejtsék bele az üveggolyót a salátába, azok tehetnek igazából az ő helyzetükről, vagy pedig úgy fognak a végén gondolkodni, hogy az egyetemistákra haragszanak, vagy az önkormányzat vezetőjére, a helyi önkormányzatra haragszanak, hogy nem oldotta meg a helyzetüket, hogy mi lesz ennek a vége. Ez engem nagyon érdekelne, mert ez sok mindent elárulna arról, amit Robi az imént mondott, hogy a propagandával mit lehet bizonyos egyébként egyértelműnek tűnő helyzetekben elérni az emberek fejében. És ha már az önkormányzat, csak még egy aspektusát kiemelném ennek az egésznek. Mégpedig azt, hogy most az önkormányzati választások előtt, nem sokkal, ugye 2 hónappal, kevesebb, mint 2 hónappal, mit jelent ez, ami itt történt? Ez annyit jelent, hogy érzékeltetik mindenkivel, aki egy picit is gondolkodik, és az összes önkormányzat vezetőjével, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mi lesz a választás végeredménye. Mert mi csinálunk egy salátatörvényt, és ettől az önkormányzattól, ahova ti megválaszthattok egy ellenzéki vezetőt, vagy egy harmadik utas vezetőt, azt fogunk elvenni, és akkor, amikor akarunk. Fölétek építünk egy másik várost, és azt hiszitek, hogy nem a kanálisban laktok, amíg nem kezd el folyni rátok a fentlakóké. Ugye voltak ilyen egyébként azok egész progresszívek, meg jól néztek ki, hogy valami srác így hobbiból a Kőbányai piac fölé megálmodott egy ilyen sétáló, ilyen háló városszerűséget, tehát kvázi ilyen Milánáris-szerű, ilyen tök jól kinéző kert, de úgy, hogy azok valójában ilyen épített hidak, és közben lent történik az a ázsiai típusú orba-szájba kereskedelem, ahogy eddig, de fölötte meg egy ilyen picit ilyen nyugodtabb tér. Halál jól nézett ki, valami interjúban láttam. Na most képzeld el, hogy valami hasonló módon így beépítik teljesen Budapestet úgy, ahogy van, mit tudom, 58 méter magasságban, egyszer csak egy ilyen összefüggő vas, és ott elkezdünk építeni egy várost, oda már csak elite mehet föl, nem tudom, hogy hívjuk magunkat itt ebben a kontextusban, ami ilyen jó, akik a putrájban élünk, hogy kik vagyunk mi? Mi vagyunk a magyarok. Proletáriát. De a pornép, hát az a pornépre pornép. Is biztos van valamilyen elite, valamilyen jó külföldi kifejezés, mint Zsellér. Mi itt maradunk len, jegyre fölmehetünk, lehet venni itt 10 000 egy órát, és a két helyen ki lesz lyukasztva, a bazilika tetején, meg a Moltoronynál így kinéz egy kis régi Budapest, meg a hegyek. Exkluzíve függőkertet képzelsz el, hogy ahol az elite él. Tök mindegy, hogy kert mindennek. Vagy nem, az a fontos, között. Hogy ne legyen átlátszó. Tehát ne úgy, mint amit a kőbányára gondolt ki ez a srác, hogy besüt a nap, hanem hogy ne. Hanem hogy a szárnyas fejvadászban legyünk már teljesen. Na, az a kemény.